kasara. Denai duduk bamanuang di hati janjang memandang awan nan baran sua hilangan. Ditanyo-tanyo abadan diri apo bana salah nan di jauh.